Bedo am Bedo. Beroan bero, asteko aktualitatiaen bilduma Euskal Irratietan. Agur eta ongi etorri beroan bero emankizun juntara eta aktualitateko bilduma juntan lehenik arua aipagai aste untan traba hundiak izan baitira aruaren aldetik, bereziki elugaren gatik eluga frango behera jeutsi baita zela iguneetarat, aste arte eta ostirale untan berezikiago eta bide pasaiak untsa trabatiak izan dira, baina telefona sareak ere bai eta batzuetan arrainatzeko denbora hartzen du hala nola Herberua aldean telefonarik gabe dira. Aste osoan, jendeak esatzen ere hasia da, zer gertatu den txusen kondatzen dauku Jean-Michel Duhalde Euskal Irratietako berriketariak. Arrazoa badu orain aste bat badugula, aste bat pasa, joanen hortzegun zozortziz gioz, enfet. Haize azkarreriek egin zilaik ondorioz behaz telefonak joan zen eta geroztik ez dugu. Etxeko telefonak erdik gabeziste eta sakelakorik ere ez da? Behasakelokoa marka batena ongi pasatzen da zenta bada jole bat ordone martirin eta ura martxan da, baina da telefona egonkora, fix deitzen den hori, eta behaz hori lotia dena internet. Bildu ditugun xehetasunen arabera, diagnostika txar bat pausatu zuten, ustezta konbuntua zuten, baina arrazoa iduriz gertatzen da baigura kaskoan dela, hala, eta ohartu dilaik beren hutsaz, aste-astapen erzen, eta hor dakizien bezala, elur eta ormaren gatik ez dira nekes joan ahal izan dira goiti eta anatxeman dute boatera handi bat ormaturik. Eta behaz, horren ondorioz, saiatuko dira telefona egonkora edo fix hori konpontzerat, beste arteko edo provizuar zerbait ezarriz, atik iduriz interneten zat luzeago joanen da konpontzea. Aro txarra orain gibelian dugu ondoko egunetan hotzak segitu behar luke, baina iguzkitsua izanen da aroa. Hotzarekin batean ala ere, larrian geldituko dira terberik gabekoak beharretan direnek, eunta amabost telefona zenbakirat deituz, aterbea ukaiten al dute egitura kolektiboetan. Pantxika Ibarbur, Gaueko Maina, Emaus, Sokori Katolikoa, aterbea eta Gurutze Gorria biltzen dituen kolektiboko arduraduna da. Zonbat leku aterbetuentzat eta nondiren zehaztu dauku. Beraz, bat bateko galderen zatola, hemen miarritzen hotel sozialean baditugu ogoita ma bost toki, eta gero beste ogoita iru toki badira eriko etxeekin neguntako edeki ditugun tokietan ordan hori da endaian txeia, miarritzen beste behatzi, angelun lau, bokalen lau, eta ez badut ne hor anzten doni banelo itzune hor otzan diekin egitzen ditu beste sortzitoki ere bai, behaz horotara egiten du ogoi bat leku egituretan. Eta hortikat galderak hori baino gora go joite madira, diru pixka bat aurkitzen dugu estadotik hoteletan gaualdi batzuen ordaintzeko. Gau guziz bezala, Gurutze Gorrikoek karriken itzuli egiten dutea terberik gabe direnak egoitza sozialetarat hurbila azteko, hori baitezpadakoa da, beren biziaren zat, zeren denek ez dute egitura sozialeri dei egiten Pantxika Ibarbur. Hainbat jendek eta hori badakigu Baionan eta Baionan inguruan, hainitzek ez dutela terberik aldetzen, naiz eta terbeira onkorik ez izan, eta aurkitzen dituzte, eraikitzen dituzte alako terbe batzuk orduan zeten aldira askoatak, izaiten aldira den inguruan ikusten dituzuten kabanakipi batzuk, hainbat olako xokoak ere hartzen dituzte aterbetzeko. Orduan, denek ez dute aterbeba galdetzen, denek ez dute euntababusta galdetzen, naiz eta behar handi batean izan. Beharretan den norbait ikusten edo ezagutzen balin baduzue hotz handi hauetan, horroit euntababost telefona zenbakirat deitu behar dela aterbe baten ukaiteko. Joan den asteleenian bildu da hautetxien kontseiluko administrazio kontseilua 2017ko plantan ezarri behar den Euskal Herriko instituzio proiektua aztertzeko. Baina lehen parte batean, Colette Capdevielle, deputatu sozialistaren letra idekiak du bilkuraren gai ordena aldatu eta jardukitzeak sortu. Euskal Herriko hautetxien presidengoa utzi behar duela Jean-Jacques Lasserrek, Huna zer dion Colette Capdevielle deputatu sozialistak publikatu duen gutun batian. Arrazoina, Jean-Jacques Lasser departamentuko bozetan aurkezten dela eta baduela bozketarik aterako den egitura berriarekin lehendakari bilakatzeko xedea bere tendentzia nagusitzen balin bada. Colette Capdevielen ustez, ez ditu bi president karguak batian ere maitena alko Lasserrek, departamendukoa alde batetik eta nagusiki Euskal Herriaren lurralde kolektibitate batian alde den hautetsi elkarte bat bestetik. Jojo gure lankidia mintzatu da bilkuran ziren zonbait hautetsiekin. Hautetxean kontseiluko administrazio kontseiluak, bozkatu duen mozio horretan, biziki domaia atxemaiten dute Capdevielle deputatuak Lasserre lehendakariaren kontra egin duen adierazpen publikoa, kontseiluko beste kideekin espaitu deus aipatu, eta mozio berian konfientzia berritzen dute lehendakariari. Kasik hau batez bozkatua izan da mozione hori, sozialista hautetxeak abstienitu direlarik. Ondotik, aipagai nagusia zuten Eskoalerriko instituzio proiektua. Sailortan espekta taldek egin duten lana presentatua izan da, eta bereziki egin duten Eskoalerriko Amar Herri Elkargoen itzulien berri emana izan da. Hortaz pundua egin dauku Frederik Espainiak senatariak. Globalement, tout le monde, quelques exceptions près, veut aller vers... Globalki, denek, kasik, nahi dute joan modelo bakar bati buruz. Eran nahi baitu, Herri Elkargoen fusio bati buruz. Hori 2017ko urtarrileko. Des communes en Pays Basque. Ça c'est très important parce que ça veut dire que dans la période dans laquelle on est et surtout dans la grande région. Hori biziki importantea da, erranai baitu, Akitania, Poitou, Charente, Limousin, eskualde berri handi untan, eskualeria ezagutua izanen dela eremu bakar bat bezala kontratuak negoziatzerakoan. Eta hori biziki importantea da. Notamment pour les négociations sur les contrats de plantes qui est très important. Elburu nagusia argi balima da, hala ere beste puntu frango badira oraino argitzeko eta horiek ere aipatu dauzki. Daniel Otsomendik izurako osapesak. Eskualegian mailan antolatzia be banda, baina gero eskualegian peko lugaldearen antolaketa pausatia izan da, nola egiten alden, gero eskualegiko enfra lugalde horiek nolakoak izan dien, hori ere aipatia izan da, eta biztan dena funtzionamendua mailan, nola horreka atzeman demografiain eta errepresentatibitatein ukaiteko, eta biztan dena parnekaldeko tokiek ere ukandezatela beren hitza, eta biztan dena uste dut ere hitz haundiena edo usuena aipatia izan dena da fiskalitatea. Eta puntu hori guziak barnatuak izanen dira hauteskunde taik landa, antolatuak izanen diren lantaldeetan, eta lantalde huriek hautetsi guziak idekiak izanen dira, jakinez, herriko kontseiluek dutela erabaki hartu beharko urte ondareko. Euskal Herriko instituzio berriaren inguruan otsailean pentsatua zen seminarioa gibelatua da hauteskunde kanpaina hurbilegia baita, atik proiektua barnatzeko lana ez da gelditzen eta bi lantalde berehala osatuko dira, bat Euskal Herri Elkargoko zerbitzuetako zuzendariekin eta bestia Herri Elkargo bakotxeko bizpairu hautetxiekin. Instituzio berriaren kompetentziak, antolaketa eta fiskalitatea dira, besteak beste jogatuak izanen lantaldeak. Taldeak onduko asteetan bilduko dira. Hauteskunde solasorain, departamentuko hauteskundean hautagai zerrenda betetzen ari da, zentro eskuinak ere falta zituen izenak ezautarazi ditu asteuntan, Intzarrieta. UNPek bere hautagaien izenak emanak zituen, baina zentroarekin aurkezten direnez, bikotekideen izen bat falta zen eskualde bakoitzean. Angelun, Nicole Dajaz aurkeztuko da Sazerriorekin, Baionan, Florence Lasser, Françoise Broboari eta Yves Ugald, Claude Olive, Christian Millebarbe eta Christine Lokerekin. Bidasunea Miku Zeoztibar eskualdean, Jean-Jacques Lasserren izena emanazuten eta Anne-Marie Brut izanen da bere binomioa. Euskal Departamentuko bozetan Euskal Herria Baiek ere bere hautagaiak nor izanen diren agertu du asteuntan. Euskal Herria Baiek Euskal Herriaren zerbitzurako proposatzen duen alternatiba konkretua Euskal Herrian bizi, lan egin eta erabaki da, sistema sozioekonomiko zuzen batek osatua eta elkartasunean oinarritua. Sistemari aldaketak egitea baino sistema aldatzea proposatzen du Euskal Herria Baiek. Gainera, erreforma garai hau gako denez, jendeak erabaki beharko du beti berdin segitu ala biurgune hartu. Anita Lopepe, Euskal Herria Baien bozere mailea eta hautagaia. Kampainari emandakugun leho nagusiak erakusten duen bezala, ahont geroari buruz gira itzuliak, Ipar Euskal Herria bihurgune batean delako, eta ordean hor behar da zerbait trenkatu, mengo jendarteak behar du egin, edo intzina, edo betiko metodoetarat, betiko jendetarat, eta betiko interesetarat itzuli. Gukuste dugu, momentua hain dela importantean, un behar den huai hausartu, perspektiban gogoetatu, eta guk horiek hartzen dugu, bereziki, zera instituzio gaiaren inguruan dugun posizioarekin. Gure hautagaiak ikusi dugu bezala biziki ainitzak dira, ainiz dira eguneroko lanetan, borroketan implikatuak direnak, bada gaztetasuna, badira beraz belaunaldi desberdinak, eta hemen diren guziak ari dira proiektu baten zerbitzuko, eta ez beren ibilbide politikoaren zerbitzuko. Eta nik uste dut hortan aldaketa emaitea biziki importantea dela, betiko buruak ditugu guretzat erabakitzen ari direnak, gehienetan ainitz mandata metatzen dituztenak, eta uste dut badela garaia horrekin aldatzeko. Bestalde, naiz eta juntatzeko proposamen ainitzukan, Euskal Herria Bai departamentuko bozetako lehen itzulian bakarrik aurkeztuko da. Sauveur Basso, arberatzeko auzapeza eta Veronique Robert Bastidako oposizioko herri kontseilaria dira departamentuko berde eta sozialist ezkerraren hautagaiak izanen, amikuse Ioldi Ostibarre eta Bidasuneko kantolamendu berrian. Horien ordezkoak direlarik, Ioldiko Antzofi Frantzistegi eta Michel Lar Donapaleutarra. Zerrendaren helburu eta motivazioak presentatuak izan dira prentsari, ostegunean, Larzabaleko trinketian. Hansen Jojo gure lankidea. Larzabalen egin duten prentsaurrekoan, Sauveur Bassok ez dauku gorde parean hautagai pizudunak dituela, baina ez direla jokoak aintzinetik eginak, batzuek sendiarazi nahi duten bezala. Nik Jean-Jacques Lasserri egan nahi nukena da, bondeia pentsatzen du Kontseilu Orokorraren president dela. Ikusten duzularik Donapaoleko agientzetan eta mintzo, iduri dute bat bestiari, Barthelemy Agirri pasatzen dako batek regionia, bestiak departamendia, makinunak tratian ari diren bezala. Baina lehenik bozkatzale dute bozkatzen. Eta badira hauteskundeak, badira bozkak egiteko hoitabian eta hoitabedeatzean, marxuan, eta jendek dute ikusiko no igorriko duten kontseilu orokorrera. Kandidatuen sustengatzeko agertu dira bai sozialistak, berdeak, baita ere abertzale bat, ezker hainitzaren ordezkariak izan nahi dutela ere errandaukute. Sauveur Basso. Pentsatzen dut elkartasun hori biziki importanta dela. Zeren eta nahi badugu irabazi, nik uste izkerra izaiten ahalda ainitza, baina ere elgarretatu behar dugu. Eta ideia horren inguruan egina dugu lista hori, eta pentsatzen dut ideia horrek bere bidea iten ahaldila kantonamendu honetan. Ezkerraren zat importanteak diren baloren inguruan eta bereziki elkartasunaren inguruan nahi dute elgarretaratu, eskualegiaren instituzio berriaren defenditzaile bezala presentatu dira. Beroan bero, asteko aktualitatiaen bilduma Euskal Irratietan. Jonantza afera berriz auzitegietan izanen da. Aldiuntan, Pariseko auzitegi zibilak du kasu aztertuko apirilaren lehenian, Maritxu Poluz Bazurko abokatuak pausatu helegitearen ondotik. Estatuak afera untan izan dezakeen ardura aztertuko da. Bide penalak agortuak dira, Europara ere jozuten, baina emaitza baikorik gabe, eta auzitegi zibilera jotzea zen azken aukera, Maritxu Poluz Bazurko abokatuak espikatu daukunaz. Berez azken aukera dugu, duda izpiri gabe, salbu nola ez, elementu berri bat ateratzen balitz. Eta hor, nun azken finean argi gelitzen den, jon baten batek hartu zuela, eta zeren, gaur egun oraindikan eta gauzak ez dira argitua izan, badugu 10 egun hauek nun ez dakigu oraindikan jon nun egon den zer egin duen, jakinik eta ez dela kapable bere bakarrik 10 egun hauek aurrera ere emateko, ez da posible fisikoki ezen kapable, beraz elementu bat jasotzen bagenu horren inguruan, egia da ber iriki aratzen alko genukela, dosiera penalki, hori egia da, baina ez bada hau egiten, eta Pariseko errekurtsorek ez balu ezer ematen, baina hor nik bat dut esperantza benetan, eta balin bada erresponsabilitate bat errekonozitua, ba, dena den oso garantzitsua ere izango da. Eta bururatzeko, ogoita az dezagun ere, 2009ko apirilean desagertu zela Jonantza, Okzitaniako Tolosako herrira joaiteko treina hartu zuelarik. 10 hilabete berantago, bere gorputza agertu zen Tolosako hiletxean, heriotzaren inguruko argipenik batere gabe. Eta talde armatuak, hil pertsunen familiakoak eta parrean guardia zibilak hilen senideak gurutzatu dira publikoaren aintzinean beren esperientziak kondatuz eta beren mina agertuz. Solasaldia, Hondarribian zen ostegun arratsez, Antxeta Irratiak berradiskiditzeaz antolatu solasaldiaren karietarat. Elgarbizitza, egia, justizia, elgarren onarmena edo errespetua bezalako hitzak entzun dira bortizkeria politikoa jasan duten familiakoen ahotik. Biorenen ondotik denak ados agertu dira mintzatzea funtsezkoa zela. Elgarren zutia eta gertatu denaren egia kondatzea, egia osoa. Kristina Zagarzazuren senarra erailtzakon etak 1986an. Ertzain burua zelako. Hitzegin beharra azpimarratu du solasaldian minaren gainditzeko. Llevamos muchísimos años sin hablar. Desde, fíjate, te voy a hablar de la guerra civil, de cuando acabó la guerra. Urtean itz dara matzago mintzatu gabe, ia gerla zibiletik. Garaituak izan zirenak isirik egotera usatu ziren, horrela egotera irakatzi zieten, kasu egitera. Baina orain, mintzatzeko tenorea heldu da, eta denek behar dugu solastatu. Tenemos la posibilidad y tenemos que aprovecharla de hablar, pero de hablar todos. Hene kasuan, nire zenarraren hilketaz, hainitz ipatu izan da kasu hau, baina beste testigantza batzuk entzun ditugu, ez ezagunak genituenak, tratu txarrak, baiketak, terapia gisara balio baitu kontatzen duenaren zat, eta beste ontzat ere, konturatu gaitezen gertatu zenaz. Hablar como terapia para el que la cuenta, para que los demás reconozcan lo que ha pasado y el dolor que ha tenido, balio du ere, zerbait egin zezaken, baina deus egin etzuen pertsona horrentzat. Entzun dezan, entzutea bizik importanta baita. Alde bateko edo besteko biktimen arabera, egia osoa ezagutu behar da eta isilik egoiteko garaia bururatu dela uste dute guziek. Itxasuko bidea hartuko dugu orain, beroan bero emankizun untan, estimazio berri bat galdegin baitu Roger Gamoi itxasuko osapezak herriak balaki trinketa pribatua, alkola lizentzia eta bi lur puska eskura ditzan. Oposiziokoak gain beheran den trinketaren inguruan zerbait egin behar dela ados badira, osapeza eta gehiengoaren egiteko manera baita ere presioa salatzen dituzte. Simun Uturalt. Balaki trinketaren eskuratzeko manerak edota baldintzak zatiketak sortu zituen oposizio eta gehiengoaren artean. Oposiziokoak hiru eskaera egin zizkioten auzapezari. Proiektua berrikustea, erosteko deliberua ezeztatzea eta herritarrekin eztabaida publiko bat egitea. Eskaera guziei ezetza ukanik, oposiziokoak errekurtso bat pausatu zuten prefetari. Ondorioz, prefetak xehetasuna galegin dizkio Roger Gamoi auzapezari. Interes pribatu eta publikoak nahasten diren jakiteko. Geroztik, auzapezak, estimazio berri bat galdegin du. Roger Gamoi. Maintenant, on a redemandé une nouvelle estimation domaine, et puis voilà. Beste bitxikeria, kontseiluan, trinketerostea deliberatu bazuten, orain, printzipiozko akordio bat baitzik etzela aipatzen du auzapezak. Ça reviendra au conseil municipal, puisque c'était qu'une décision de principe. Aldaketa hori ingibilatze gisa ikusten du oposizioko Filip Lazkarraiek. Ego, komentu atez errandik, duiten zian erosteat. Eta guain, azken kontseiluan errandik, bon, edena den hartu ginen deliberoa, printzipiozko deliberoa baizik etzen. Hortan duk, bere, gibelatze pixka bat. Oposiziokoen beste kritika izan da proiektu eza. Ez baita hainbeste diru itxuki xautzen ahal. Filip Lazkarrai. Ez zelaik erria konsultatu nahi, izi erria txemaiten diatzen, eta hor bai engaiatzen dik erritar guziak engaiatzen ditik urte entzat. Baina justuki auzapezaren arabera, herritarrak hauteskunde egunean bozkatuz, engaiatu dira. Roger Gamoi. Et Simon reelu avec la majorité de l'équipe qui était là, c'est que ils ont confiance, et ils me le disent dans la chair du trinquet. 400.000 euros. Oposizioko Filip Lazkarraiek ez du berdin ikusten. Nik ikaragarri atxobaiten diat, holako adierazpen bat, zenta hor lehenik erdiek ez dira entzat bozkatu, entxo erdiek bestalde bozkatu dutenek ere, ez dira eman holako txeke xuri bat berak nahi din gisan. Horiekola ezadostasunek segitzen dute. Baina azpimarratzeko da, besteetan privatizatzen bada, hemen alderantziz eginen dela. Bestalde oposiziokoek idatzi artikulua uzapezak esentsuratua izana salatu dute ere, herriko aldizkarian ez baita agertu, eskubide osoa dutelarik. Salaketan gelditu ordez, oposizioko bizerrendek beste aldizkari bat agertzeko dute. 45 milioi euro, Huna, Kambo eta Donibane Garazi arteko trenbidearen berritzea zer gostako den. Lanak hasiak badira ere, ostegununtan estrenatu dituzte ofizialki. Burdinbide, legar eta bideratzeak aldatuak izanen dira 23 kilometrotan, zubi eta bide pasaiak berrituak, Kambo eta Donibane Garaziko geltokiak berrantolatuak. Kostua importanta bada ere, Alain Rousse, Akitaniako presidentarentzat, ezinbestekoa zen trenbide horren berritzea. Oui, mais il n'y avait pas de doute. Vous savez, quand j'ai... Etzen dudarik, hartu dut erabakia, begiratu zurbiletik Baiona eta Garazi arteko garraio baldintzak. Treinak ekartzen ahalduen, goxotasuna, segurtasuna edo zalutasuna, Baionarat lanerat doaztenentzat, edo ikasleentzat, edo ere turismoarentzat. Zalantzarik etzen izaiten ahal. Il n'y a pas d'hésitation. Alors, ce qui est différent peut-être, c'est bien la région, le conseil régional, l'Aquitaine... Desberdintasuna behar badada, eskualdeak, Akitaniak duen papera. Obren eren bat ordaintzen baitugu. Batetik, estadoaren partea aintzinatzen dugu, 15 milioi euro gure gain hartu ditugu eta gure partea gehituz, faktura 30 milioi eurokoa izanen dugu. Estadoak dio itzuliko duela, baina eskualdea gabe, obrak etziren eginen. Mais si la région n'avait pas été là, ça ne serait pas fait. Orain arte, 7-10 trein ibiltzen ziren egun guziz linea hortan, 1000 bidaiari hastean, baina jende gutiek erabiltzen dute Baionarat lanerat joaiteko. Hortarako, moldaketa batzu itzeman ditu SNCF-ak, oraino zehaztuak ez direnak. Aliz Leizia Gezar, eskualdeko kontseilaria. Bai, ordutegia ez da egokia, huai hartian, sobara denbora emaiten baitzen trainak joaiteko. Huai oren batetik pean izanen da, behaz otuan baino fiteago joanen gira trainez, ardura. Eta hor hasiko gira, huai okupatzen gehiago trainen emaiteko eta tenore egokietan. Huai hartian etzen egitena, alkasik oren batet erdi behar zen, behaz etzen posible. Obrak urrian bururatzekoak dira, erran bezala oren bat baino gutiago emanen du trainak Garazi eta Baiona lotzeko, ahatik azpimarratzekoa gazoilarekin ibiliko den treina dela eta ez elektrikan. Sos Alkerdi, hau da, Nafarroako Urdazubin joan den udan sortu zuten defentsa elkartearen izena, Urdazubiko Alkerdi arrobian egiten diren leherketak orain ainitze zaundiagoak dira, eta jendea beldur da, ez dituzten ez obra horiek herriko leize zilo edo arpe historikoak handeatuko. SOS Alkerdi izeneko plataforma sortu zuten, bertako ondarea babesteko plataforma da. Ustiapena aldatu da, arrobiaren ustiapena aldatu da, eta orain, haunitzez ere leherketa handiagoak egiten dituzte arrobian. Hortaz, kezkatuak daude Urdazubi, gehien bat, bertako kobazuloak, lezezuloak kaltetuko otetuzte. Unen arira, hortzen enpresaren eta herritarren artean, eztabaida dago eta Nafarroko gobernua ere tartean da. Hortzen berak erabaki behar baitu, ea, baimentzen dituen aipaturiko leherketa handi horiek edota Urdazubiarrek eskatu bezala halako leherketak ez dituen baimentzen eta lehenago bezala leherketa txikiekin segitzen duen enpresak. Unen arira, SOS Alkerdi plataformak larun baterako elgarretaratze bat deitu du Iruñean eta hortarako ere autobusa antolatu dute Urdazubitik. Marmoles de Baztan entrepresak ditu Urdazubiko arrubiko lanak ere maiten. Luma, euskarazko aurzaindegiaren estrena eginda Baionan asteuntan. 16 haur hartzen ditu egunean, 245 metra karatuko eremuan, orotarat 22 aurrek dute izena emana. Auzoa osoki berritu du Baionako herriko etxeak, MVC-tik hasi eta haurzaindegiraino. Haurzaindegia osoki euskalduna balin bada ere, gurasoen 185 aldiz ez da eskualduna. Maili Ziriartek haurra Luma haurzaindegian ezagidu, bere ibilbidea espikatu dauku. Baionan lan eginez, bagenekien bazela orzaindegi hori hemen Baionan, eta beraz ukandugularik aurra segidan bagenekien brokatuko ginela hemen izaiteko lekoa, guretzat oso importantea baitzen aurra izaitea euskaldun giro batean, ez entzuteko bakrik euskara etxean baizik eta zerbait normala izaiteko berarentzat, eta hala. Helburua etzen etxetik hurbil izaitea baizik eta urtzaindegi euskaldun batean. Hori da, bai, ahunt. Zenta etxetik hurbil bagenituen beste urtzaindegi edo nunu edo txikitzeko aurra beste aukerak, baina guretzat euskaraz izaitea zen kriterio principala. Gero konten gira beste kriterioak baitira hemen, ere haurzaindegi berria, ekologia, kopuru tipia, biztana, badira alde hainitz, baina lehen kriterioa zentzinez euskaraz izaita giroa. Proiektuak 610.000 euroko aurrekondua du gehiengoa herriko etxeak dirustatua. Gaur egun, Baionak 282 toki ditu haurzaindegi desberdinetan eta beste 186 haurzain etxean ari direnak. Orotarat, 1100 haur hartuak dira haurzaindegi edo haurzainen etxeetan. Eta preseski, herriko etxeak jakina hasi du beste haurzaindegi bat idekiko duela, Baionan helduden sartzean. Berri on unekin, beroan bero Euskal Irratietan hortan uzten dugu, asteburuan guzieri. Beroan bero. Beroan bero, asteko aktualitatea bilduma Euskal Irratietan.